NPO Radio 1. Jort Kelder. Ja, de NPO dompelt zich deze week onder in het klimaat, maar dokter Kelder en Co. verzuipt gewoon weer helemaal ouderwets in het geld. Want ja, dit was natuurlijk ook de week van de quote 500... met de bijna plichtmatige mededeling dat de rijken toch weer rijker zijn geworden. Is het nou goed of slecht nieuws? We moeten ook niet eens een keer over de armen hebben. Voorts gluren we wetenschappelijk naar de online fancultuur en we gaan de strijd aan met een aquariumplantje. Dat en nog zowat na de nieuwstellingen u bezorgd door... Ik heb geen idee. Doe het maar. Ik ben het, Dorald Megens. Hallo. De Franse rechtsradicale partij Rassemblement National, dat is de partij van Marine Le Pen, heeft een nieuwe leider gekozen. En het is voor het eerst in 50 jaar niet een Le Pen die aan het roer staat bij die partij, die voorheen Front National heette. Contact daarom met correspondent Frank Renaud in Frankrijk. Frank, op wie is de keus gevallen? Jordan Bardella, een Europarlementariër, 27 jaar oud. Hij werd als tiener al lid van de partij van Marine Le Pen. Hij is snel opgeklommen daarna in 10 jaar tijd. In 2017 werd hij bijvoorbeeld woordvoerder van de partij. In 2018 ging hij de jongerenafdeling leiden. En in 2019 deed hij mee aan de Europese verkiezingen. En al die posten die dankte hij aan Marine Le Pen. Zij schoof hem steeds naar voren. Daarom wordt hij ook wel een vertrouweling van Le Pen genoemd. Maar het is en blijft opvallend natuurlijk, want je hebt gelijk, een halve eeuw lang is die partij bestuurd door de familie Le Pen. En nu voor het eerst niet. Ja, radicaal rechts in Frankrijk krijgt dus een nieuw gezicht. En met die meneer Bardella ook een nieuwe koers? Nee, de verwachting is eigenlijk niet van niet. Want zoals gezegd, het is een vertrouweling van Marine Le Pen. En hij heeft zelf al gezegd, die Jordan Bardella, ik ga de koers van mijn voorgangster voortzetten. Kortom, de partijlijn die gaat niet veranderen. Hmm. Achter de schermen van de partij blijft Marine Le Pen ook gewoon de baas. Daar twijfelt helemaal niemand over. En van Jordan Bardella is ook niet bekend dat hij afwijkende standpunten heeft of dat hij het over een andere boeg gooit. Dus die partij blijft hetzelfde doen als wat ze al deed. Wordt het een marionet van mevrouw Le Pen? Dat wordt door sceptici zeker gezegd, omdat zij achter de schermen actief blijft en de touwtjes in handen houdt en goed contact met hem heeft, dat zij gaat zeggen wat hij moet doen en gaat uitvoeren wat hij moet doen. Okay. En wat gaat Marine Le Pen nu doen? Want het is nog te vroeg, denk ik, voor een pensionering. Nou, zij leidt de partijfractie in het parlement van de Rassemblement National. Ze leidt daar een historisch grote fractie van haar partij. Ze hebben 89 zetels. En vriend en vijand zijn er eigenlijk van overtuigd dat ze zich de komende jaren wil profileren als een serieuze politica in het parlement. Dat moet haar voor nog meer kiezers acceptabel maken als er in 2027 nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden in Frankrijk. Want dat is haar doel. Ja, maar dat heeft ze al eerder gedaan. Hè? Het is al een paar keer geprobeerd. De afgelopen twee keer nam ze het op tegen Emmanuel Macron en steeds werd ze twee keer tweede. Maar wat je wel zag bij alle verkiezingen, ook tussentijdse verkiezingen, dat die partij steeds meer stemmen haalt, steeds meer geaccepteerd wordt door de Fransen, steeds meer gezien wordt als een normale partij ook. En dat wil Marine Le Pen nu echt gaan inzetten tijdens haar werk in het parlement de komende 5 jaar. Laten zien dat ze constructief is, dat ze serieus genomen kan worden, zodat nog meer mensen haar als een normale politica gaan zien. Ik dank je wel voor je uitleg. Frank Renaud was dat. Klimaatactivisten blokkeren vanmiddag privéjets op Schiphol. Politie is ter plaatse. Enkele honderden activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion protesteren sinds vanochtend op de luchthaven tegen de vervuiling en de overlast door de luchtvaart. Activisten begonnen hun protest op Schiphol Plaza en ze lopen een mars naar het bouwterrein waar een nieuwe terminal moet komen van Schiphol. Demonstranten willen een verbod op privévliegtuigen. Die zijn volgens hen het meest vervuilend. Koningin Maxima vraagt in een brief in het AD aandacht voor mentale problemen bij jongeren. Ze roept hen op om hun gevoelens te delen met vrienden of familie. Je bent niet alleen, schrijft Maxima in de brief. En ook staat erin dat niet elke dag een 10 hoeft te zijn. De koningin is nauw betrokken bij een stichting die hulp biedt aan jongeren met mentale problemen. En die stichting ziet dat de mentale gezondheid van jongeren onder meer heeft geleden onder de coronalockdowns. Zeker. Ja, de mentale gezondheid is wel echt een onderwerp wat voor de jongeren al langer aandacht nodig had. We zien een stijgende lijn in de problematiek die zich ook al voor corona had ingezet. En corona heeft daar een schepje bovenop gedaan. En de cijfers zijn eigenlijk alleen nog maar slechter geworden sindsdien. Het sociaal isolement is voor de jongeren vooral in een ontwikkelingsfase waar ze als tieners in zitten. Het spiegelen met anderen, het in sociale omgeving zijn met anderen heel erg belangrijk is. Dat heeft echt negatieve gevolgen gehad, zoals we nu uit de cijfers terugzien. In december komt de stichting, waar Maxima erevoorzitter van is, met beleidsadviezen om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren. Dit jaar mag er weer siervuurwerk worden afgestoken rond oud en nieuw. Knalvuurwerk blijft verboden. Maar 12 gemeenten vinden die regels niet ver genoeg gaan en daarom hebben zij een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd. Zo blijkt uit een rondgang van de NOS. Een man heeft 2,5 jaar onterecht in de cel gezeten door een fout van de overheid. Dat meldt de Volkskrant. Hij werd in 2019 op Schiphol aangehouden, terwijl hij in geen enkele zaak verdachte was. Volgens de staat had zijn arrestatie te maken met een eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie, maar dat bleek niet te kloppen. De A1 bij Apeldoorn is tot maandagochtend in beide richtingen afgesloten. Er wordt daar een viaduct gesloopt. En dat viaduct heeft betonschade, daarom moet het daar weg. Verkeer tussen Amersfoort en Apeldoorn moet gedurende het hele weekend omrijden via de A30, de A12 en de A50. Het NOS-journaal. Noord-Korea heeft 4 korte afstandsraketten afgevuurd, juist op het moment dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke grootschalige militaire oefening afsloten. Volgens Zuid-Korea kwamen de Noord-Koreaanse raketten in zee terecht. Door de 6-daagse oefening van de VS en Zuid-Korea nam de spanning in de regio de afgelopen dagen flink toe. Noord-Korea noemde die oefeningen provocerend en reageerde erop met in totaal meer dan 30 raketlanceringen. Zo vuurde het land woensdag 23 raketten af, het grootste aantal sinds dictator Kim Jong-un aan de macht is. Voor het eerst heeft Iran toegegeven drones te hebben geleverd aan Rusland. De afgelopen weken zette Rusland op grote schaal drones in om doelen in Oekraïne te bombarderen. Iran ontkende de leveringen altijd, ondanks beschuldigingen van de Verenigde Staten en Oekraïne. Nu zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken dat zijn land Rusland wel degelijk van een beperkt aantal drones heeft voorzien, maar dat het is gebeurd voor de Russische invasie in Oekraïne. En die minister ontkent dat er daarna nog wapenleveringen hebben plaatsgevonden. De WK-turnen in Liverpool is begonnen aan het laatste weekend. Vandaag staan er de toestelfinales op het programma met Nederlandse deelnemers. Verslaggever Eline de Zeeuw is voor ons in Liverpool. Eline, Loran de Munk is de eerste Nederlander die in actie gaat komen straks op het onderdeel voltige. Serieuze kanshebber op een medaille, denk je? Ja, hij is zeker wel een kanshebber. Loran de Munk die won 2 maanden geleden op de EK van München nog het zilver op de voltige. Een historische medaille op dit onderdeel, want nog niet eerder wist een Nederlander daar zo goed op te scoren. En sinds dat EK heeft hij zijn oefening zelfs nog verder geüpgrade. Qua moeilijkheidsgraad hoort hij daardoor nu echt bij de beste van het veld. Ook vandaag hier in Liverpool. En kan hij zijn oefening zo netjes mogelijk uitturnen, dan maakt hij echt kans op de medailles. Tegelijkertijd moet ik zeggen, in zo'n finale waarin de 8 beste voltige-turners ter wereld staan, kan het wel echt alle kanten op. Het is eigenlijk een beetje een zenuwtoestel, net zoals de balk dat is bij de vrouwen. En je moet gewoon heel erg je rust weten te bewaren, de zenuwen in bedwang houden. En weet Loran de Munk dat te doen, dan kan hij vandaag ver komen. En dan komen later vandaag ook Naomi Visser en Sanna Veerman in actie op de brug. Weet je wat de verwachtingen daar zijn? Ja, het is sowieso wel heel mooi dat er 2 turnsters in die brugfinale staan. Want dat was al heel lang geleden dat dat voor het laatst is gebeurd. In 2001 was dat met Renske Endel en Verona van der Leur. Toen ging Endel er met het zilver vandoor. De enige WK-medaille tot nu toe op dat onderdeel veroverd. En ja, Visser en Veerman die hopen dat huzarenstukje natuurlijk te herhalen. Moeten ze wel echt boven zichzelf gaan uitstijgen. Veerman die turnde in de kwalificaties haar beste oefening ooit. Nou ja, daar zal ze nu nog een schepje bovenop moeten doen, wil ze in de buurt komen van die medailles. En voor Visser geldt dat zij niet bij de beste qua moeilijkheid zal scoren vanavond. Dus zij zal heel netjes moeten turnen om in de buurt van dat podium te komen. En ja, misschien hoop je als Nederland dan ook vooral op een foutje bij de anderen. Bij bijvoorbeeld Rebecca Andrade, de meerkampkampioene of de Olympisch kampioene Nina Derwaal. Want zo kom je toch eerder op dat podium terecht natuurlijk. Hoe dat allemaal gaat aflopen daar in Liverpool horen we graag van jou later vandaag. Hier op NPO Radio 1. Dankjewel, Eline de Zeeuw was dat. Inmiddels is het 9:09. Het weer nog. Vanmiddag vanuit het westen meer bewolking. En lokaal kan er een bui vallen. Zo'n 12 graden wordt het. Morgen is het bewolkt en de hele dag regenachtig en opnieuw 12 graden. Dankjewel, Dorald. We gaan door. Verkeersinformatie, Helene Geest. Er staat file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Ypenburg en knooppunt Ketelplein 10 kilometer. Het oponthoud is daar ongeveer een kwartier en het heeft te maken met de afsluiting van de A13 dit weekend richting Rotterdam. Verder door werkzaamheden een file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort ruim 10 minuten vertraging. Dankjewel, Helene. Straks in Dr. Keldernik al een jonge dokter promoveert op een groen exotisch plantje die een staatsgreep in onze sloten pleegt op het moment. Voorts een politicus die alle natuurgeneeswijzen en homeopathie tot kwakzalverij wil verklaren. We hebben het over de online adoratie van sterren in tijden van TikTok. En we praten met dé professor als het gaat over de kloof tussen arm en rijk en of die nou wel of niet groeit. Dat onverwijld naar de mededelingen van de middenstand. Het vrolijke winterboek. Waarom heet het zo, mevrouw Dolman? Goeie vraag, dominee Gremdaat, omdat het een vrolijk winterboek is. Helder. Nou, wat fijn dat het overal te koop is. Oh, zeker. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook supersterren Yevgeny Kisin en René Fleming. Op 18 januari geven ze in de Grote Zaal een uniek duo-recital gewijd aan de liederen en pianowerken van Rachmaninoff. Bestel op concertgebouw.nl. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp. En dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen, helpen wij juist hun families. Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS-familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. NPO Radio 1. Afro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Welkom bij Dr. Kelder & Co. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio in redeloze en radeloze tijden. We doen dat live vanuit de Routerseiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over de ongeneeslijk rijken van de quote 500. Moet je die zwaarder gaan belasten? Kun je ze überhaupt belasten? En moeten we het ook niet even over de onderkant hebben? Namelijk over de armoede, hoe die te bestrijden. Met econoomprofessor Dr. Koen Caminada praat ik daarover van de Universiteit Leiden. En dan online vriendschappen die we voelen met BN'ers, met bekende mensen. Ja, dat is toch eigenlijk een curieus verschijnsel. Moeten we het over hebben met Dr. Monique Timmers, mediapsycholoog verbonden aan de UvA. En jongens, komen we ooit van het groene monster van de waterkrasula af met jonge dokter Janneke van der Loop. Ik begin even met jou, Koen. We hoorden net een bericht op het nieuws dat klimaatactivisten van Extinction Rebellion die zijn privéjets aan het belegeren. Een stuk of 100 proberen dat. Nou, we hebben niet eens 100 privéjets trouwens in Nederland. Maar denk je dat de verstandige manier is om de rijken eens even te grijpen? Nee, dat denk ik niet. Als je met elkaar milieubewuster dus ook wil vliegen, dan moet je dat echt beprijzen. En dan zullen er mensen die meer vliegen ook beduidend meer moeten betalen. En dat echt moeten compenseren. Maar om dat nou echt tegen te houden en ook zelfs onder geweld, dat lijkt mij niet de goede richting. Maar denk je als John de Mol niet meer in zijn vel kan, dat hij dan, althans als het wat duurt, als het 2-3 keer duurder wordt, dat hij dan niet meer vliegt? Nee, maar ik denk dat dat ook niet het doel moet zijn. Ik denk dat het doel moet zijn dat je het aantal vliegkilometers zo organiseert dat waar dat echt nodig is. En als dat nodig is, dan moet je het ook kunnen betalen. Maar de prijs zal dus wel hoger zijn. Oh, precies. Dus een miljardair die gaat dan echt bijdragen aan om dat geld elders iets goeds te laten doen. Zeker, en milieuschade te compenseren. Groeit de kloof dan niet, Koen? jaloerse mensen allemaal op de grond die Transavia-ticket niet meer kunnen betalen. Ja, maar het is natuurlijk zo dat als de vermogenspositie niet van iedereen precies gelijk is en de inkomenspositie verschilt ook, dat mensen verschillende bestedingsmogelijkheden hebben. Dat zal blijven. Maar ja, we gaan natuurlijk straks over verschillen hebben. De Code 500 kwam deze week uit. Is dat voor jou een belangrijk moment? Even te kijken wat staat erin, wie staan erin? Als ik heel eerlijk ben, had ik het niet geweten als jullie me niet gebeld hadden over dit programma. Maar ik kijk hem wel altijd in. En ik krijg hem ook ieder jaar. Of koop hem zelf. En ik vind het dan vooral erg leuk om het in de dynamiek te bekijken. Wie heeft er echt succes gehad gedurende die periode? Of wie zijn er nieuw? Dat vind ik leuk. En vooral de zelfmade mensen. En niet als het uit overerving komt. Dat zijn toch altijd dezelfde. Hè, de stelt dat ongeveer 3/4 of ik geloof 80% eerste generatie geld is. Maar dat zijn dus echt, vind ik, leuke verhalen om te lezen. Dus kijk altijd met veel plezier naar. Oké, nou, we gaan het straks hebben over de zogenoemde kloof. Is die er? En waar zit die dan precies? En moeten we daar misschien iets tegen doen? Andere gast hier aan tafel, Monique. Ik ga met jou straks praten over sterrenverering. En eigenlijk een vriendschap voelen met iemand die je helemaal niet kent. Namelijk online. Bijvoorbeeld mensen als Cristiano Ronaldo, natuurlijk een wereldster. Nicky Tutorials kennen we natuurlijk zelf allemaal in Nederland. Miljarden keren worden die berichtjes aangeklikt. Celebrity culture, is dat een probleem? Het heeft eigenlijk voordelen en nadelen, zou je kunnen zeggen. Als degene die de vriendschap heeft, die heeft natuurlijk het idee dat die de ander juist heel goed kent. Hè? Ja. Maar de ster zelf kent jou niet. En dat heeft voor- en nadelen, zou je kunnen zeggen. Je leert een beetje andere werelden kennen. Maar de nadelen zijn er ook, want je bent ook beïnvloedbaarder. Ja. En jij bestudeert het als een nieuw terrein, lijkt mij, hier voor de universiteit. Op zich de parasociale relaties die je zo heet dat. Zo heet dat, die je met beroemdheden hebt. Die worden al best wel lang bestudeerd. Maar door sociale media is dat fenomeen natuurlijk veel ingrijpender geworden. Ja. Dus het heeft nu veel meer effect op allerlei gebied. Sterker bij meisjes dan jongens, hè? Ja, dat klopt. Die band. Ja. Hoe zou dat komen? Nou, ik denk dat meiden misschien sowieso wat relationeler gericht zijn dan... En misschien wat meer make-up tips nodig hebben, kan natuurlijk ook. Gaan we straks over verder. Voor nu dank. Maar voordat wij al dit belangrijkste aftrappen, eerst... Hyper de hype, hoera! Ja, en denkt u natuurlijk, dit was de week van de zoveelste kunstbevlekking met een pot tomatensoep of een of andere bezetting. Maar nee, het echte stop, de persnieuws, was natuurlijk uit een hele andere hoek in het mediacircus. Koffietijd stopt. Ja, ik zie jullie geschokt kijken aan tafel. Het zal toch verdomme niet waar zijn. Maar ja, dat geruststellende gekeuvel, dat gaat al sinds 1994 dus door. Kennelijk zijn er toch veel, noem je vroeger huisvrouwen, die dan tv keken met een koffietje erbij, die haken af. Die gaan natuurlijk allemaal voor die voltijdbonus om andere dingen te gaan doen. Dus het programma stopt aan het einde van het jaar. Het gaat nog wel even door, hoor. Dus Quinty Trustful en Loretta Schrijver, die mogen nog even door. En we gaan even naar een gesprek deze week met taalkundige Leonie Kornips. Die was daar te gast. Zij bracht een quiz mee voor de dames over, jawel, koeiencommunicatie. Jongens, hou je vast. Dan gaan we nu luisteren naar de eerste boel. Mag ik hem nog een keer horen? Ik denk dat hij een beetje last van zijn darmen heeft. Ik denk ik ook. Moet poepen. Ja. Nee, dit is... Ja, dit is wel echt... Dit is de koeiengroet. En wat heel erg mooi... Dit is hallo, goedemorgen of goedemiddag. Ja, dit is goed. Hè. Dit is eigenlijk Dr. Kelder in de ochtend op televisie. Zeer wetenschappelijk. Maar hey, Loretta Schrijver, heldin, hè, wat mij betreft, jongens. We gaan door. We gaan. Even bellen met... Ja, met Judith Thielen, een Tweede Kamerlid van de VVD. We gaan het hebben over Judith Thielen. Ben je daar? Ja. Hallo. Over kwakzalverij. Wat is kwakzalverij, ja. Judith? Kwakzalverij, dat zijn allerlei middeltjes en behandelingen waar mensen die niet wetenschappelijk bewezen zijn, maar die mensen beloven dat ze beter worden. Ja. En die dus eigenlijk tegen de reguliere geneeskunde in. Maar eigenlijk is het heel zwart-wit. Alles wat niet officiële geneeskunde is, is kwakzalverij. Nou nee, zo kijk ik er niet naartoe, hoor. En volgens mij zijn er behoorlijk wat alternatieve therapieën die heel goed aanvullend kunnen zijn op reguliere geneeskunde. Maar het wordt heel schadelijk als therapeuten mensen weghouden van de gewone artsen. Ja. Of met gewoon echt schadelijke middelen komen. En dan wordt het wel echt kwakzalverij. Judith, jij diende een motie in deze week in de Kamer. Ja. Werd aangenomen ook bij de minister van VWS. Dat er echt actie moet worden ondernomen tegen kwakzalverij. Dan is mijn vraag, wat is het grote probleem? Wat zien we voor grote onrecht? Nou, er zijn eigenlijk te weinig instrumenten om kwakzalvers tegen te houden. En je zou willen dat mensen die wanhopig zijn omdat ze ernstig ziek zijn en maar niet beter worden. Die mensen die grijpen graag alles aan, zeg maar, om beter te worden. En kwakzalvers spelen daar soms heel geniepig op in. Ja. En houden mensen dus weg bij behandelingen en artsen die wel bewezen effectief zijn. Nou, die kwakzalvers die moeten we tegenhouden. En er zijn eigenlijk heel weinig instrumenten om dat te doen. Ja. Een paar weken geleden vroeg ik de minister daar al in het vragenuur over. En hij zei, ja, het kan allemaal. Maar de inspectie heeft eigenlijk te weinig instrumenten. En zeker voor een hele grote groep kwakzalvers die buiten het artsencircuit werken. Ja, die wil ik toch graag tegenhouden om mensen daar tegen te beschermen. Maar aan de andere kant, ja, je kan ook zeggen kwakzalverij geeft hoop. Je hebt ook allemaal van die merkwaardige geloven. Die bieden ook de hele dag hoop. Gaan we ook niet verbieden. Nee, maar als het schadelijk is, dus je hoeft het ook niet te verbieden. Maar als het schadelijk wordt, omdat mensen inderdaad worden weggehouden van goede artsen, om het maar zo te zeggen. En weggehouden. Ja. En schadelijke middelen krijgen. Ja, dan gaan er echt dingen mis. Ja, ik, Er is nu helemaal niets eigenlijk, of te weinig, om die kwakzalvers tegen te houden. En ik wil graag van de minister weten wat er wel is en wat er ontbreekt. En wat er ontbreekt, daar gaan we dan maar eens instrumenten voor maken. Dus wetten en regels. En kan het ook zijn dat je in die zin je doel voorbij schiet, dat sommige, laten we zeggen, geneesmethoden, natuurgeneeswijzen bijvoorbeeld, vroeger misschien niet gebruikelijk waren, maar inmiddels gewoon in het pakket zitten en aanvaard zijn? Je kan ook zeggen, ja, een placebo, het is onzin, maar toch werkt het. Althans eventjes. Ja, dat, ben je niet bang dat je ook iets kapot maakt daarmee? Ja, wat ik eerder al zei in dit gesprek is dat heel veel dingen ook aanvullend kunnen zijn. En volgens mij moet je daar is het ook heel belangrijk dat reguliere geneeskunde aangevuld kan worden met bijvoorbeeld natuurgeneeskunde. Maar het wordt kwakzalvrij als het schadelijk wordt. Er zijn echt wel veel voorbeelden. Een maand geleden was er een mooie uitzending van Tim Hofman over. Waar mensen echt dood aan gaan of ernstig ziek van worden. Ja. Ja, en daar wil je mensen tegen beschermen. Dus het gaat niet over alles wat niet regulier is. Nee, nee. Het gaat echt over die schadelijke wat mij betreft kwakzalvrij heeft. En die kwakzalvers die moeten we tegenhouden. Zodat mensen beschermd worden tegen hun schadelijke praktijken. Oké, lijkt mij een duidelijk standpunt. Voorwaarts met de strijd, Judith Thiele. Dankjewel. Dankjewel, doe mijn best. Dr. Keldrenko. Ik praat door met professor Dr. Koen Kaminada. Prachtige naam, toch Nederlands, begrijp ik. Hoogleraar empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving. Nou, dan haken we natuurlijk af, Koen, met zo'n achterlijke titel. Maar goed, je geeft les eigenlijk gewoon in Leiden en Den Haag, begrijp ik ook. Zeker, ja. En je bent eigenlijk de specialist, de wetenschapper in Nederland op het gebied van vermogensverdeling. Hoe zit dat eigenlijk? Wie heeft wat? Was deze week, we hadden het net al even over, komt die quote 500 voor de zoveelste keer uit. Nou, dat is een journalistieke weergave voor wat het waard is. Ik heb dat ding zelf tijd gemaakt. Dat is toch best lastig om erachter te komen. Het is natuurlijk allemaal niet openbaar wat mensen hebben. Maar het is wel een goede aanleiding om eens met jou te praten over de vermogensverdeling in Nederland. Om te beginnen, het narratief is altijd de vermogensverdeling is scheef, te scheef. Er is een enorme kloof. Nou, de vermogensverdeling is per definitie scheef. Te scheef is altijd normatief. Dat is heel ingewikkeld. Er is geen theorie of zo die zegt wat een bepaalde optimale scheefheid in de vermogensverdeling zou zijn. Dus ik zou voorkeuren. Er is daardoor dus per definitie ook sprake van een kloof. Want ja, de mensen aan de onderkant van de vermogensverdeling die vaak schulden hebben of heel weinig hebben, minder dan de mensen die aan de bovenkant zitten. Maar er is in ieder geval niet sprake, en dat hoor je natuurlijk het meest in de media, dat er sprake is van toenemende ongelijkheid, toenemende kloof. Dat is helemaal niet het geval. Ja, het grappige is, CBS komt gewoon met onderzoek. We hebben laatst ook Laura van Geest rapport. Als je die goed leest, staat er gewoon de vermogenskloof in Nederland daalt. In ieder geval voor 99%. En dat komt altijd door die huizenprijzen. Zeker. De middenklasse is eigenlijk gewoon rijk geworden door de huizen. Nou, de mutatie is twee kanten op. Hè? Want als je inderdaad de laatste paar jaar kijkt, klopt wat jij zegt. De paar jaren daarvoor weer niet. Hè? Een grootste gedeelte van het vermogen van een gemiddeld huishouden is ook voor zover ze een eigen woning hebben, is die woningcomponent. Nou die waardes die stijgen wel eens of die dalen wel eens in een bepaalde periode. Die maken het verschil. Maar dat zijn kleine fluctuaties op zichzelf een bepaald niveau van vermogensongelijkheid. Dus ja, als je het huis eruit haalt uit de statistiek, en dat gebeurt ook regelmatig, dan zie je één vlakke lijn. Dan is die vrij stabiel in de tijd. Ja, we zijn eigenlijk een socialistisch land, Koen. Nou, nee, dat zijn twee verschillende dingen. Ik heb het erover dat hij niet verandert in de loop van de tijd. Nee. Hij is stabiel, maar er is wel een scheefheid in die vermogensverdeling. En dat is natuurlijk nog wel zo dat bijvoorbeeld 1% van de rijkste vermogende, de meest vermogende, heeft wel een kwart ongeveer van het totale vermogen. Ja. Of de top 10% heeft 60%. Dus er zit wel een bepaalde scheefheid. En de beruchte 0,1%, dat is nog breder, zoals in die quote 500 natuurlijk. Ja. Die hebben geloof ik... Nou ja, die hebben nog van die 1% nog verreweg het meeste. En dat komt natuurlijk omdat dat de echte miljonairs zijn met de aandelen in de bedrijven. Aanmerkelijk belang heeft dat. Zeker. De grens van die 0,1% die ligt dus bij 11 miljoen vermogen. Dus dan hebben mensen ook een beetje een beeld wat je moet hebben om bij die happy few te horen. Dat dan zijn er hoeveel in Nederland ongeveer? Nou, de top 0,1% is per definitie, want we hebben 7,5 miljoen huishoudens. Zijn dus ook 75, zijn 7500 huishoudens dan even. En dan is dat een grens, 11 miljoen euro of meer. Hè? Dan hoor je tot die happy few. Mm-hmm. Daarbinnen is de groep ondernemers, en in het bijzonder de mensen die dus een directeurschap hebben in een DGA zijn, dus groot aandeelhouder in hun eigen bedrijf zijn, zijn daar wel oververtegenwoordigd. Dus dat loopt heel erg via het ondernemingsvermogen. Nou kun je natuurlijk zeggen, landen waar de kloof te groot is, we kunnen allerlei derde wereldlanden noemen, Amerika misschien, Rusland voor mij, Rusland in kleptocratie, heel goede voorbeelden. Dat is toch ook voor, laten we zeggen, de algemene welvaart. En ik heb niet eens over revoluties die kunnen uitbreken, maar gewoon als een land vrij vlak is, een beetje sociaal-democratisch is, heb je uiteindelijk een beter land voor verreweg de grootste groepen. Dus de vraag is tot hoever moet je nivelleren? En moet er bijvoorbeeld, dat zijn ook discussies, een top komen aan inkomens en vermogens? Dat je zegt, nou, boven dat bedrag roem het af. Het is algemeen bekend in de literatuur. Hè? Dus als er inderdaad een te scheefheid is in de vermogensverdeling, zeker als dat samengaat met allerlei regimes waar dat ook echt onteigend wordt, dan kan je natuurlijk echt sociale onrust krijgen. En tot en met revoluties toe. Nou, dat is natuurlijk in West-Europa en Nederland totaal niet aan de orde. Dan kun je zeggen, weet ik niet. Ze staan nu op Schiphol-Oost privéjets al te blokkeren. Dus, ja. Zeker, daar wilde ik ook een beetje heen gaan. Maar dat is dus inderdaad sociale onvrede die denk ik niet neerkomt of uitgaat van een topvermogen wat te hoog zou zijn. Het zit er meer denk ik in de onvrede. Want het is de andere kant van diezelfde verdeling. Ja. Dat aan de onderkant grote groepen mensen gewoon echt tekort aan het komen zijn. Gewoon een dagelijkse zaak. Ja, daar kom ik op terug. Want die armoede, laten we meteen even, de onderste helft heeft eigenlijk niks. En de onderste groep, de onderste kwart, heeft gewoon alleen maar schuld. Dus daar moet ik zeker even over hebben. En dan ben je ook met studies bezig om te kijken wat de regering daaraan zou moeten doen. Even los van de korte termijn energiesubsidies en zo. Maar toch even nog over die rijken. Want in die quote 500 staan heel veel rijke families die natuurlijk eigenlijk niet in Nederland wonen fiscaal. Dus de vraag is of ze het wel zien. Of is de groep rijken niet veel groter dan dit? Ongetwijfeld, want datgene wat de quote 500 ziet, maar wij ook in onze belastinggevers zijn er natuurlijk mensen die hier fiscaal. Nou, de quote 500 ziet natuurlijk ook Nederlanders die in het buitenland worden, maar een Nederlands paspoort hebben. Klopt, maar dan weet je. Charlene Carvalho Heineken is natuurlijk dus een Nederlandse. Maar die woont in Londen. Precies, die is opgevallen, dus die is in beeld van zo'n database. Maar er zijn ook vast misschien mensen die je niet hebt. Dus die groep is altijd inderdaad wel veel groter. Maar de vraag is of je daar. Waarom je je daar druk om zou maken. Het gaat vaak om succesvolle mensen die dat hebben gedaan. Nou, je kunt je druk maken. Daar is een stroming natuurlijk van. Die zegt, maar heel veel van dat vermogen komt via overerving. En ik denk dat de familie Heineken daar een mooi voorbeeld van is. Nou, daar zou je dan, en dan vind je dus ook voorstanders van hogere erfbelasting in die zaken. Als het gaat omdat de ondernemers erg oververtegenwoordigd zijn bij die top 1%, 0,1% zijn er twee elementen. Ze zijn natuurlijk vaak succesvol. Nou, dat succes moet natuurlijk ook juist gelegitimeerd worden. Moet een stimulans zijn voor de economie. Er zit ook wel een element in dat ze fiscaal erg vriendelijk worden behandeld. En dat ze allemaal. Vind je dat, ja? Dat vind ik, ja. Maar ook omdat het natuurlijk erg lonend is om alle fiscale grenzen op te zoeken. Niet zozeer om over een wettelijke grens heen te gaan, maar omdat het financieel lonend is om constructies in te richten. Het is eigenlijk wel menselijk ook, hè? Het is ook heel menselijk. En je hebt een lege fiscalisten die het even voor je regelen. Zolang het lonend is om dat te doen, en dat doen ze dus bij deze grote vermogensstand, dan gebeurt dat ook. Heb je wel eens berekend, of weten economen, dat waar is eigenlijk het moment. Als je zou zeggen, we gaan die rijken harder aanpakken. We gaan hun erfenissen zwaarder belasten. We gaan hun box 2, box 3, dat soort vermogens ga je allemaal zwaarder belasten. Wanneer vluchten ze? Weten we dat? Nou ja, er zijn natuurlijk individuele voorbeelden van. Hè? Van mensen die dat in ieder geval zeggen te gaan doen. Sommigen doen het ook wel. Ik denk dat heel individueel bepaald is. Want mensen vinden het ook, mag ik aannemen, ook prettig om in Nederland te wonen. Anders ben je hier niet. En je hebt je hele sociale omgeving. Maar Koen, ze wonen overal. Ze hebben gewoon 10 huizen. Dus ze moeten kiezen waar ze fiscaal wonen. Precies. Dus fiscaal geldt altijd dat als het belastingtarief 1% lager is in de buurlanden, en je bent in de positie om dat daar te laten neerslaan, dan is dat gewoon een inkomstenbron. En dat is dan trouwens ook helemaal niet illegaal. Dus dat zullen fiscalisten altijd aan vermogende mensen uitleggen. Daarom ben ik altijd voor openbaarheid van belastingen. Want dan staan ze gewoon voor paal. Als ze voor een procentje in België gaan wonen. Ja. Ben je ervoor? Ik heb daar Scandinavië op... heeft het enigszins. Ja, en maar die kennen natuurlijk die kennen heel veel, veel meer transparantie op dat soort zaken. En ik zou het op zichzelf niet slecht vinden. De vraag is wel even of je dan van iedereen het wereldinkomen, want daar hebben we het over, zichtbaar zou krijgen. Ik denk dat het lukt, want met de rijke OECD-landen kennen we al heel veel verdragen die over uitwisseling van gegevens gaan. Als het daarvan openbaarmaking gaat... Maar dat... Nederland zou toch gewoon kunnen zeggen... dit is de 0,1% en dit is wat ze betalen. Dit is gewoon wat alle Nederlanders gewoon aan contributie... Ik publiceer mijn eigen belastingbedrag... omdat ik denk, van, ja, ik heb op de quote gewerkt... dan moet je het ook gewoon doen, moet je niet kinderachtig doen. Ja. Maar ik snap niet waarom dat niet... dat is toch gewoon openbare informatie wat je aan contributie betaalt? Dat is wel onzin. Ja, behalve dat er natuurlijk iets als Europese wetgeving is... rondom de AVG. We mogen heel veel dingen niet zomaar doen. Maar jij doet het andersom. Je zegt, ik laat vrijwillig zien. En dat zou wel Simon Hans kunnen zijn. De quote 500 is niet helemaal vrijwillig... hoewel sommige mensen het misschien wel leuk vinden. Dat ze niet vrijwillig, weet ik uit ervaring. Er zijn vast hele grote groepen die dat precies helemaal niet leuk vinden. Ja. Nou, dat wilde ik precies even aangeven. Ja. Dat geeft maar aan dat het niet zo'n makkelijke route is... om dit openbaar te doen. Oké, nou goed, die rijken. Laten we blij zijn dat we wat rijken hebben. Want een land met alleen maar armen, dat schiet ook niet op. En daar gaan we het nu over hebben. Want dat is eigenlijk, vond ik uit dat rapport van Laura van Geest... wel interessant. Een hele grote groep in Nederland heeft... nauwelijks iets of eigenlijk gewoon negatief vermogen. En groeit die groep? Nee, ook die is al vrij stabiel. Sommige dingen hebben natuurlijk echt te maken met dat het tijdelijk is in je leven. We zien aan de onderkant van die vermogensverdeling altijd studenten zitten. Nou, dat is tijdelijk. En nog een aantal van die zaken, of het is eenmalig. Een ondernemer die in een specifiek jaar verlies maakt. Hè, dat zijn ook tijdelijke dingen. Maar er zitten ook wel wat structurele zaken onder. Hè, rondom de groepen die langjarig in de bijstand zitten of lage inkomens hebben. Het zijn vaak ook mensen die huizen hebben die onder water staan. Nou, soms is dat een tijdelijk fenomeen met een verandering. Ja. Maar soms is dat wat langer. Maar het gaat om dat het 60% van de mensen betreft. Dus 60% van de huishoudens, dat is echt het merendeel. Heeft eigenlijk geen reserve. Die heeft eigenlijk geen buffer. Dus dat is of negatief of heel, heel bescheiden positief. Dat als er iets gebeurt in je omstandigheden, een echtscheiding of een ander probleem, dat er geen buffer meer is om het op te pakken. En dat zien we ook in de economie nu gebeuren als de energieprijzen stijgen. Dat is natuurlijk een externe schok van buiten. Dan voelt de politiek zich meteen genoodzaakt om daarin te compenseren, omdat mensen het niet meer als marge... Maar misschien maken ze het daardoor erger. In de zin van, als je niet mensen opvoedt met sparen... en als je heel weinig verdient, kan je natuurlijk ook niet sparen, snap ik ook. Maar we hebben een systeem gekozen waarbij eigenlijk de overheid alles doet. Precies. En de marges, het vet op de botten zo gering is... dat iedereen meteen bibbert op het moment dat het even kouder wordt. Wij hebben een collectieve sector ingebouwd... dat alle risico's eigenlijk bij het collectief liggen. Of dat nou voor de ouderdom is, met via pensioensparen en de zorg... en het onderwijs en het universitair onderwijs. Dus dat klopt. Daardoor zijn mensen minder spaarzaam. Ja. Maar we hebben ook instituties gebouwd die zorgen dat het niet kan. Als je in de uitkeringssfeer zit... en je wil een positie maken naar werk of allerlei andere dingen... dan is het ook dan mag je het niet eens hebben. De inkomensval soms. Ja, dan wordt dat natuurlijk gewoon wegbelast. Dus er zijn ook instituties die in de weg zitten. Ja, okay. Je bezit ook afgepakt wordt als je een keer een uitkering belandt en zo. Als je de bijstand hebt en je zou wat vermogen hebben, dan moet je eerst je vermogen aanspreken voordat je daar weer aanmerking komt. En dat is op zichzelf al niet onredelijk, maar het geeft wel aan dat mensen dus nauwelijks bezittingen kunnen hebben en een schok kunnen opvangen. Jij bent nu aan het onderzoeken. Ik geloof ook zelfs in opdracht van de overheid. Of is het sociaal minimum? Ja. Om te kijken van jongens, wat kunnen we daar nu uit doen? De nieuwe Engelse premier zei vandaag, nadat hij ook eindeloos grote pakketten natuurlijk heeft uitgedeeld. Jongens, de overheid kan niet alles oplossen. Wat zou jouw advies... Welke kant gaat het advies uit? We zijn net begonnen, dus daar durf ik echt niks over te zeggen. En een heel gemêleerde groep. Wat we wel zien, is dat het bestaansminimum wat je nodig hebt... om gewoon maandelijks je boodschap te kunnen doen... dat is ook uitgerekend door het Nibud en allerlei instanties... zonder dat dat heel rooskleurig is. Maar wat je ziet daar, is echt dat bepaalde uitkeringen... echt nu te kort zijn. Of door de inflatie nu vooral? Ja. Nou, ook vooral door de aanwezigheid van kinderen. Want die hebben nooit zo goed in die rekening gezet. Dus als je een eenoudige gezin hebt met meerdere kinderen... gaat dat vaak niet goed. Andere groepen trouwens wel, hoor. Dus ik weet niet waar dat heen gaat. Maar waar wij tegenaan lopen, inderdaad, zijn die buffers... dat als je een systeem wil voorstellen aan het kabinet... wat dan gedragen moet worden natuurlijk door de maatschappij... Dan wil je dat ook een beetje bestendig maken tegen wat schokken in je individuele leven of tegen zo'n oorlog die de energieprijzen verhoogt. Nou, dat vraagt dus om buffers. En dat is even zoeken hoe je dat dan moet gaan organiseren. Nou, dat is wel interessant. Ik zou niet weten hoe dat kan. Als je nu bijstand hebt, hoe je dan aan die buffer komt. Dan kan je niet zeggen, ga even 10 jaar sparen. Hoe dan? Ja. Nee, maar als die buffer nou komt en dan bijvoorbeeld uit de familie komt er dan een erfenis, dat gebeurt, wat moet er dan mee? Je zou ook kunnen zeggen dat er een trekkingsrecht komt op de samenleving als geheel. Dus je hebt een probleem, Zoals we nu de toeslagen kennen, moeten we eerst zorgen dat de mensen dat goed kunnen opnemen. Dat is veel nog steeds, hè, wat blijft liggen van de mensen die het wel... Maar je zou op een knop kunnen drukken dat je zegt, ik ben nu in de problemen. Daarmee krijg je niet automatisch geld, maar ben je wel in de vroegsignalering dat je meteen zichtbaar wordt. Ja. En dat is vaak een probleem, dat mensen die in die eerste schulden komen, dat allemaal proberen met familie en vrienden op te lossen. Dan worden die schulden groter en dan kom je in de spiraal naar beneden. Dan even slotvraag. Als je nou de top 1%, we hebben top 10% zwaarder belast, help je dan de onderkant? Of zeg je eigenlijk economisch hebben die twee grootheden niets met elkaar van doen? Niet zoveel. Want op het moment dat je aan de bovenkant wat zwaarder belast, zal je dat nooit allemaal binnenhalen. Want het zijn gedragsreacties of naar het buitenland of anderszins. Dus dat is al niet alles. Ten tweede is het dan maar de vraag of bij die herverdeling het dan bij de onderkant terechtkomt. Dat is een politieke vraag. Nee. Ik zou al mijn pijlen richten op de zelfredzaamheid van die onderkant. Dat die gewoon een groter inkomen en allerlei zaken kan gaan. Heel interessant. Dankjewel voor nu, professor Koen Caminada, verbonden aan de Universiteit Leiden. Dan is het nu tijd voor vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Ja, de jonge dokter. Ze is helemaal opgekleed. Ziet er prachtig uit. Janneke van der Loop, specialist invasieve soorten bij de Stichting Bargerveen, de Radboud Universiteit en het Nederlands Expertisecentrum Exoten. Voor mij allemaal geheel onbekende grootheden. Je bent met een onderzoek bezig naar een woest plantje. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat klopt. Ja. En deze week dus gepromoveerd. Ja, dokter. Ja. Vertel maar wat de bevindingen zijn. Nou, de bevindingen van mijn studies zijn dat we in Nederland een groot probleem hebben. Biodiversiteitscrisis, sowieso klimaatveranderingen dragen er heel erg aan bij. Maar één grote factor van die biodiversiteitscrisis is invasieve exoten. Nou, mijn onderzoek heeft zich speciaal gericht op een klein plantje afkomstig uit Australië. Hier naartoe gekomen met globalisatie, handel in vijverplanten. Nou ja, en eigenlijk is die soort onverhoopt in sloten terechtgekomen. Resultaat. Snelle verspreiding, volledige natuurgebieden. Die watercrasula, dat is dat dingetje wat je in aquaria vaak zo'n beetje omhoog ziet groeien, toch? Of niet? Dat is waterpest, dat is een waterpest. Andere invasieve exoot. Sorry. Ja, nee, dit is een plant die vooral voor de vijvers verkocht wordt, dus vooral voor buiten. Ja. Ja, nou ja, mensen willen op een gegeven moment hun vijver niet meer of besluiten iets anders te doen. Een vijver wil nog wel eens overlopen naar een sloot. Ja. En dan is je plant eigenlijk altijd weer die mensen met die vijvers, hè? Maar ga door, ja? Nou, als deze plant in de natuur terechtkomt, dan zul je zien dat hij zich heel snel kan verspreiden. Dat doet hij door met water mee te stromen, meegenomen wordt door vogels of door dieren. Nou ja, en dan is eigenlijk de plant vogelvrij. Dus die gaat onverstoord door. Hey, en jij bent, ik hoop niet in deze jas, maar je bent op je knieën door Terschelling gegaan de afgelopen jaren. Want daar is eigenlijk een soort proefproject waar jullie kijken of we zo'n invasieve exoot, in dit geval die watercrasula, uit kunnen drijven. Ja, nou gelukkig doe ik dat met heel veel andere mensen. Dus niet alleen zelf, maar klopt. We hebben grote projecten op de Schelling. Waarbij we de eerste doel is de plant uitroeien van de Waddeneilanden. En het tweede doel is hoe kunnen we nou die systemen die zo vatbaar zijn voor invasieve exoten inrichten. Zodat zij niet de volgende keer dat die plant zich aandient gelijk weer de hele boel overnemen. Want het is een absolute ramp als je maar 3 millimeter van het plantje achterlaat. Niet opruimt in zo'n enorm duingebied. Dan begin je weer opnieuw. Precies, dan wordt het gewoon één grote dikke laag van waterkrasselaar. En het eigenlijk in asfalt zit nog meer natuurleven dan in die plant. Ja. Waarom is het eigenlijk heel erg, die waterkrasselaar? Je kan ook zeggen, nou ja, geef het op. Grenzen staan ook open, dus ook voor groene plantjes. Wat maakt het uit? Ja, het probleem is dat in Nederland al heel weinig ruimte is voor onze natuur. Er zitten heel erg veel crisissen, stikstofcrisis ook veel in het nieuws. En als we dan ook nog invasieve exoten accepteren, dan wordt die ruimte voor de Nederlandse natuur zo klein dat er eigenlijk niks van overblijft. Als je zegt van onze eigen natuur, wordt er dus eigen natuur eerst. Dat is eigenlijk de slogan hier. Ja, nou, ik wil niet heel activistisch klinken, maar wat heel belangrijk is dat alles wat we aan ruimte aan invasieve exoten geven, verliezen we aan Nederlandse natuur en krijgen we helaas ook niet meer zomaar terug. Ja, ja. Het is een duur grapje, hè? Begrijp ik. Ja, er zijn hele hoge kosten mee gemoeid. Sowieso met de bestrijding van invasieve exoten. 12 miljard in Europa. Wow. 2 miljard per jaar in Nederland wat we eraan uitgeven. Ja? Dus dat zijn hoge bedragen. En waterkrasselaar neemt daar helaas ook een groot deel van in. Maar dokter van der Loop, heb je er vertrouwen in dat dat gaat lukken? Want ik begrijp ook één gans die vanuit, laten we zeggen, de vaste wal naar zo'n eiland vliegt, iets van zijn pootje af laat vallen. Nou, dan beginnen we weer. Ja, het is toch eigenlijk een verloren gevecht? Of ben ik te negatief dan? Ik denk niet dat je het moet zien als een verloren gevecht. Het is iets wat je moet bijhouden. We zien dat bijvoorbeeld al jaren, al vanaf voor de oorlog begonnen we met de bestrijding van de muskusrat, die anders bij ons in de dijken gaat zitten. We weten dat we zo'n leuk beestje. Ja, een schatje. Maar we weten dat we die bestrijding niet meer los kunnen laten. Ja. En eigenlijk geldt het bij waterkrasselen hetzelfde. Ja, ja. De terreinbeherende organisaties zouden altijd alert moeten blijven op het bestrijden van die soort. Vind je ook dat we de wolf eruit moeten knallen? Ik vind niet dat we de wolf eruit moeten knallen. Ik vind wel dat we op een juiste manier ruimte moeten maken. Voor oh, dat wel. Maar ja? Ik zie de wolf niet als een invasieve exoot. Hier en daar een verslonden baby of zo. Dan denk je, ja, dat hoort er gewoon bij, met de wolf. Ja, nou ja. Je moet hier niet op antwoorden, joh. Dat is allemaal demagogie van mij. Daar ben je ook toch helemaal niet op gepromoveerd. Maar wat leuk. En wat ga je nu verder hiermee doen? Want dit is een eindeloos project. Dit kan eeuwig doorgaan. Ja, het kan eeuwig doorgaan. Gelukkig zijn er ook een hoop mensen die mij daar ook verder nog bij helpen, die het van mij gaan overnemen. Mm. Ik wil nu gaan kijken of dat we de plant niet alleen maar kunnen uitroeien, maar ook bijvoorbeeld biologisch kunnen gaan bestrijden. Dus onderdrukken door andere vijanden te introduceren. Nou ja, en vooral invasieve exotenwerk. Als je kijkt naar het buitenland, er zijn landen waar alleen nog maar exoten bestreden worden. Dus daar is voorlopig nog wel een hoop werk te vinden. Ja. Ja, want en dan is de, zeg maar, de natuurlijke vijand is eigenlijk gewoon de natuurlijke vegetatie die er al hoort te zijn. En die laat je, die zorg je dat die sterk is, zodat er een andere plant niet meer tussenkomt, toch? Ja, precies. Ja. Wat we zien is dat die soort die komt naar Nederland, maar al zijn vijanden die hem bijvoorbeeld opeten, of alle micro-organismen, of alle galmijten, weet ik veel, die onderdrukken die plant daar. Maar die blijft vaak achter in het thuisland. Mm. Nou, wat wij proberen is dat we dat weer herstellen, maar ook inderdaad dat we inheemse vegetatie introduceren, zodat ze een concurrentie aangaan met deze nadelige biomassaproductie van die waterkasselen. Oké, ik dank je zeer. Dan zeggen wij hoera est. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. En dat was dokter Janneke van der Loop. Dank je zeer. Dokter Monique Timmers, ga ik mee door. Mediapsycholoog verbonden aan de faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, al hier aan deze universiteit. We hebben het over media en emoties, over de aantrekkingskracht van bekende mensen op andere mensen. En op eigenlijk op fake vriendschappen, als we dat zo mogen zeggen, toch? Deze week kwam de biografie uit van Matthew Perry, acteur van Friends. Dat schijnt ook zo'n geval te zijn. Friends als serie, die kent iedereen denk ik wel, waar intense vriendschap uit voort, althans intense, nou ja, afstandsvriendschappen zou je kunnen zeggen. Ja, dat klopt. Eigenlijk is mijn interesse inderdaad hoe het nou komt dat mensen sowieso het leuk vinden naar een serie te kijken. Je had het zelf natuurlijk ook, met Friends. Nou, Friends viel eigenlijk nog wel mee, toevallig. Ja. En dan gaat het inderdaad altijd over een emotie die een verhaal oproept, maar ook de relatie die je opbouwt met karakters. Als dat niet gebeurt, dan is zo'n serie ook helemaal niet leuk om naar te kijken, natuurlijk. Mm-hmm. En bij Friends, natuurlijk een hele langlopende serie, later nog een keer op Netflix uitgezonden. Dan zie je een vriendengroep. Iedereen kan zich wel relateren aan een van die karakters. De aflevering op Netflix kon je kijken wanneer je wilde. En dan zie je dat er inderdaad eenzijdige relaties ontstaan. Mm. Een vriendschap is over het algemeen tweezijdig. En die eenzijdige relaties, de acteur Matthew Perry kent jou natuurlijk niet, en het personage natuurlijk ook niet. Dus die is eenzijdig, maar hij voelt wel tweezijdig. Ja, ik ben Matthew Perry niet en ik ben zeker geen wereldster, al helemaal niet, zelfs niet in Nederland. Maar ik heb de meest bizarre dingen maak je inderdaad mee, dat mensen je enorm enthousiast en ook wel boos in mijn geval trouwens aanspreken en inderdaad doen of ze je kennen. Ja. En dan denk je, moet ik mij voorstellen, wie bent u eigenlijk? Maar zo gaat het. Ja, nee, precies. Ik vind het wel geestig. Hoor. Ja, nee, dat is precies denk ik een kenmerk van die relatie die iemand dan met jou heeft. En diegene vergeet een beetje dat inderdaad eenzijdig is. Ja. Dus de impuls is om iemand gedag te zeggen op straat, of misschien zelfs wat te gaan zeggen. En nou, als je dan een beetje gezond reageert, dan schrik je misschien van jezelf. Ja. Als je ze dat corrigeren doet, vaak, hoor. Ja, dat is, precies. Dan corrigeer je jezelf weer. Ik denk ook dat luisteraars met presentatoren een parasociale interactie, heet dat dan, hebben tijdens het kijken. Dus je parasociale interactie, doe maar deftig, ja? Ja, dus het is niet een sociale interactie, wat je waarschijnlijk wel kent. Hè? Dus tweezijdig, je bent met elkaar aan het praten. Maar als je naar iemand luistert, ben je ondertussen in je eigen hoofd wel aan het reageren. Ja. En dat is dan die parasociale reactie. Dus je reageert niet echt, maar alleen in je hoofd. Ja. En die parasociale interactie zorgt ervoor, als je dat heel vaak doet, dus stel je voor, jij bent iedere dag op televisie, op de radio, mensen kunnen je ook nog een keer op Instagram bekijken, dan zou het kunnen dat die interactie zelfs overgaat in een parasociale relatie. En dat is dus die eenzijdige vriendschap. Heel merkwaardig, ja. Nou ja, we hebben natuurlijk. Internet heeft natuurlijk al het verschil gemaakt. Instagram, DM'tjes kunnen ze je gewoon sturen, ongevraagd. En daar moet je dan ook op antwoorden, vindt men. Ik krijg doorlopend van die verzoek of ik voor verjaardagen allemaal felicitaties wil sturen. Hoor je me knetter van mensen die ik niet ken. Maar goed, we hebben een aantal van die hele beroemde vloggers ook. Laten we eens luisteren naar Monica Geuze. Volgens mij de grootste, een van de grootste influencers. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. En ik had vannacht zo slecht geslapen. Ik kreeg echt ineens heel erg buikpijn. Ik was heel erg misselijk. En vanochtend dacht ik, ik ga gewoon alles eten vandaag wat ik wil. En ik ga mezelf geen restricties opleggen. Dus ik heb dat ook gedaan. Ik had vandaag podcastopnames met Kai. En ik kwam thuis en het had geregend. En tijdens die podcastopnames ging ik dus even naar de wc. Bleek ik echt ongesteld als wat. Echt niet normaal. En ineens was de buikpijn en de craving zeer verklaarbaar. Ja, dit was dus Monica Geuze. De reacties onder dat vlog zijn dan, ik noem maar wat, jouw woorden over dat alles weer goed komt, dat doet me zo goed. Dat geeft me echt een boost. Ik haal altijd zoveel kracht uit je vlogs. Ik vind ze altijd zo leuk om naar te kijken. Ander, dit had ik echt even nodig om te horen. Bedankt, het doet me allemaal heel goed. En voor veel anderen denk ik ook. Ja, die hebben een intense band. Ja, precies. En dat weet ze. Ja, dat weet Monica, bedoel je. Ja. Ja. Monica die weet dat, denk ik. En, die... en ze schijnt nog zeer vermogend te zijn hierdoor. Ja. Ja, dus het is niet, je kunt er een beetje neerbuigend over doen. Maar ik denk eigenlijk dat het een heel interessant fenomeen is wat er gebeurt. Het is, kijk, als je één keer naar zo'n vlog kijkt en je ziet haar en je hoort dit soort verhalen, dan ben je niet gelijk in die interactie of in die relatie beland. Maar als je dat wel doet en je voelt je. Ze voelt dan als een vriendin. Ja. Dan kun je je voorstellen dat zo iemand belangrijk wordt voor iemand. En die persoon er ook nog is als je niet naar die vlog kijkt. Mm-hmm. Dus eigenlijk wordt zij onderdeel van jouw sociale leven. Ja. En dat gebeurt zeker bij influencers die heel vaak deze vlogs maken. Je ziet het is heel persoonlijk hè, wat zij vertelt. Dat hoor je net ook. Nogal. Ik dacht even, voor de dicht. Moet ik het weten? Maar zij wisselt dat wel goed af met ook andere dingen die ze doet. Hè. Daarom is ze denk ik ook zo groot. Dat je ziet echt een kijkje achter de schermen. Ja. Je hebt die maar ze heeft ook een commercieel belang. Ik begrijp dat ze 50.000 euro per maand verdient. Ja. En daar worden ook dingen gepusht. Ja. Daarnaast zijn er van die sterren. Ik weet niet of dat voor Monica Geuze gaat, maar die zich laten verbouwen op de meest bizarre wijze. Dat gaan die meisjes dan weer nadoen. Ja, nou precies. Precies, en daarom zei ik net, het is een heel. Je moet het niet onderschatten hoe belangrijk het is. Er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die nu liever een influencer kiezen om hun producten te verkopen. Dan op de sterreclame adverteren. Daar verdienen influencers hun geld mee. Nou, dat is dan één effect. Hè. Als jij een vriendin hebt die je iets aanbeveelt, heb je misschien wel de neiging om eerder iets te kopen of het geloofwaardig te vinden dan dat je het op een sterreclame ziet. Vind je daar iets van? Vind je dat er een code voor moet zijn? Of denk je van, dit is gewoon nieuwe tijd, dit hoort erbij? Er was eerst helemaal geen code. Er is nu wel een code. Een influencer moet wel advertentie zeggen op zo'n filmpje. Ik vind daar op zich ik heb daar niet echt een mening over van dat het niet goed zou zijn. Maar ik denk wel dat mensen zich ervan bewust zouden moeten zijn dat je gezellig naar dit soort vlogs kijkt, maar ondertussen beïnvloed kan worden op je aankoopgedrag. Ja. Maar ook misschien wel op de meningen die je hebt over allerlei maatschappelijke zaken. Want dat zie je natuurlijk ook gebeuren. Dat mensen niet alleen gezellig vertellen dat ze heftig ongesteld zijn geworden, maar ook hun meningen over allerlei maatschappelijke zaken. Ja. Daar zijn voorbeelden van. Je zou bijna kunnen zeggen, de BN'ers in die zin een invasieve soort. Om even een parallel met de jonge dokter te maken. Ja. Dus bemoeit zich met van alles nog. Want we hebben natuurlijk, bijvoorbeeld Doutzen Kroes bemoeide zich in die hele coronadiscussie met, of je wel of niet geprikt moest worden, noem maar op. We hebben natuurlijk hele bewegingen gehad daar. Aan de andere kant, dit is ook gewoon vrijheid van meningsuiting. Hè? Je hoeft er niet naar te luisteren. Nee, maar het kan wel verklaren. Het kan wel allerlei maatschappelijke processen misschien verklaren. Dat moet je uitleggen. Nou, het is zo dat als je een parasociale relatie hebt, uit onderzoek blijkt dat je minder kritisch bent. Ja. Je bent eigenlijk een beetje verliefd. Het is meer vriendschap. Ja. Dus je gaat eerder met iemand mee in de overtuigingen. Je bent minder kritisch. Mm-hmm. Je neemt het graag voor iemand op. Dus dat betekent dat als iemand politiek wil beïnvloeden of misschien dat per ongeluk doet, ja, dat je minder de neiging hebt in eerste instantie om daar iets tegenover te zetten. Hmm. Nou doe ik zelf geen onderzoek naar die politieke en maatschappelijke consequenties op dat vlak, maar ja, er wordt wel onderzoek naar gedaan. En die parasociale interactietheorie komt uit de entertainment. Daar kom ik dan ook vandaan. Ja. Dus eerst wilden we weten waarom mensen naar bepaalde programma's keken, naar bepaalde entertainment. Maar het wordt nu ook gebruikt om bubbels op internet en beïnvloeding te, ja, bestuderen. Dus in die zin is het, ja, wordt het eigenlijk een steeds belangrijker, nou, het wordt steeds fenomeen. Ik had gisteren toevallig voor het tv-programma waar ik werk een discussie over de bibliotheek, hoe je mensen aan het lezen krijgt. Nou hoorde ik dat eigenlijk de influencers die boeken aanprijzen veel meer macht hebben, omdat die, ja, veel meer één op één binnen. Maar podcasten, ja, ook. Ja. We maken hier een Jordcast. Nou, die heeft meer invloed dan het radioprogramma, kan ik, ja, je zeggen. Ja. Omdat mensen dat geloven. Ja, precies. Heel naïef trouwens, maar goed, ja. En dat is dan hoe het is. En dat heeft dus ook heel veel goede kanten. Je kunt op die manier misschien jonge kinderen aan het lezen helpen. Het is ook zo dat je daardoor andere werelden leert kennen. Mm. Hè? Dus je kunt. Het is niet alleen maar negatief. Het is zeker. Er kunnen ook fantastische figuren bij zitten. Zeker, zeker. Is het in een way, kijk, media zijn natuurlijk veranderd. Is het ook niet, je had ook vroeger Sterren van het Witte Doek in de jaren 50 in Hollywood. Daar keken mensen toch ook met open mond naar. Er waren misschien, ja, minder van die types. Ja. Maar waarom is het zo anders? Nou, in de jaren 50 is inderdaad die term of die theorie ontwikkeld al. Hè? Parasociale interactie. En dat ging over nieuwslezers. Ja. Je moet je voorstellen, als je een tv had net en maar twee zenders, en iedere avond kwam dezelfde persoon aan jou vertellen wat er in de wereld gebeurde. Ja. Dat zo iemand eigenlijk een onderdeel van het huishouden werd. En ja, daar hadden mensen ook een relatie mee. En zo iemand had ook invloed. Nou, wat er nu is, die mensen zijn er allemaal nog steeds. Hebben jullie wel heel veel nieuwslezers ineens? Precies, de keuze is gewoon, ja, enorm groot. Ja. Maar we hebben ook de kans om te kijken wanneer we willen. Hè? Ja. We hoeven niet te wachten tot zo'n nieuwslezer binnenkomt. Je kunt on-demand series kijken. Je kunt op sociale media iedereen opzoeken. Ja. En die nieuwslezer gaf niet zoveel van zichzelf bloot waarschijnlijk. Ja. Hè? Je had geen kijkje achter de schermen. Maar ook politici nu kunnen, ik heb nog even naar Hugo de Jonge zijn Instagram gekeken vanochtend. En dan zie je een leuke foto van met zijn vrouw, dat hij zoveel jaar getrouwd was. En dat zijn allemaal belangrijke onderdelen waardoor, ja, je iemand leert kennen. En zo, als je iemand leert kent, heb je meer de neiging om diegene geloofwaardig te vinden. Ja. Nou, Hugo de Jonge moet wel meer dan een foto posten om dat allemaal weer te repareren, denk ik. Ja, dat is zal één foto niet redden. Eén foto niet, ja, maar het fenomeen het mechanisme, dat is wel voor iedereen hetzelfde. En of je dan wel of niet met diegene een parasociale relatie opbouwt, dat is inderdaad afhankelijk of je diegene ook leuk vindt. Ja. Hè? En authentiek, heel belangrijk ook. Ja, ja. Nou ja, want is authentiek als het gemonteerde filmpjes zijn, als ze niet helemaal live zijn enzovoort. Maar toch even wat is het machtigste medium nu? Is dat Instagram? Is dat TikTok? Waar kijk jij naar vooral? Facebook is een beetje over de hill, lijkt mij. Ik bestudeer vooral het fenomeen. Dus dat gaat over entertainment, dus vooral series, ook wel wat sociale media. Maar het grootste sociaal medium is volgens mij nu TikTok, althans onder jongeren. Ja. En ik denk dat je ook dit fenomeen daar heel goed op kan toepassen. Mm-hmm. Als je bepaalde figuren leuk vindt en die vaak ziet, die kunnen jou natuurlijk beïnvloeden. En dan heb je natuurlijk ook die rabbit hole, dat je elke keer alleen maar dezelfde soort filmpjes ziet. Ja, en dezelfde type mens, of misschien hetzelfde persoon. Mm-hmm. Dus dat is. Als je naar de Alexander Clupping kaarten aan van jongens, laten we niet vergeten, TikTok is gewoon Chinees bezit. En daar zitten, even los van de relatie, de parasociale relatie en alles, zit er nog een hele andere macht achter, namelijk Chinese staat, die misschien zo'n medium in zijn voordeel kan gaan gebruiken. Ik weet niet precies hoe, maar ja. Ja, zeker. Dat heb ik ook meegekregen als hij dat zei. En ik denk dat dat echt iets is waar we op zouden moeten letten. Ja, Twitter, Musk. Hetzelfde verhaal, mag Twitter wel van één meneer zijn, dat speelgoedje. Het is natuurlijk niet zo, hè, mijn terrein gaat echt over wanneer je die relatie opbouwt. Ja. En dat heb je niet zo heel snel, denk ik, met allerlei mensen via Twitter. Maar zeker, de algoritmes achter zo'n sociaal medium kan worden bepaald door degene die erachter zitten. Ja. Ja. Hoe werkt het hele verdienen eigenlijk? Want ze hebben gewoon adverteerders die pushen iets. Maar ook niet allemaal, denk ik. degene die beginnen met, nou ja, bijvoorbeeld Monica Geus is denk ik begonnen omdat ze dat gewoon leuk vond om te doen. En ze is groot geworden omdat ze allerlei sponsordeals natuurlijk heeft gekregen. Ja. En dat werkt enorm goed. Ja. Ik moet zeggen dat ik zelf haar vlogs ook kijk. Ja, toch wel. Ja, ja, je bestudeert het goed is. Maar ik vind het ook wel leuk. En dan heb je een favoriet waar we naar moeten kijken? Een favoriete influencer? Nou, dan leer je wat van. Of dat is interessant. Dat is een heel nieuw iets. Nou, ik vind het ook leuk dat bijvoorbeeld iemand als Michelle Obama... zich laat zien op sociale media. Ja. Omdat je ook... Is zij uitzonderlijk goed hierin? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze hier uitzonderlijk goed in is. Wil ze er iets mee? Ik denk dat door haar persoonlijke verhaal te vertellen... en contact te leggen met degene met wie ze wil... dat een machtige manier is om haar standpunten naar voren te brengen. Ja, ja. Ja? Ja? Sponsordeals. Sponsordeals ook voor de Obama's, bedoel je? Ja? Weet je dat? Ja, dan moet je even de microfoon. Nee? Ik weet niet wat voor deals de Obama-families hebben. Maar goed, en wat is het nieuwste media dat eraan komt? Want nu hebben we dan TikTok. Komt er weer iets anders? Of is dit... Het is natuurlijk een never-ending story. Ja, weet je, daar heb ik... Platforms gaan, platforms precies, komen. Er komt absoluut weer wat nieuws, ja. Ja. Iets wat we nu nog niet kunnen bedenken, denk ik. Oké, nou, ik dank je zeer. Volgens mij is het een oneindig terrein om lekker filmpjes te kijken. Je hebt een heel slim studieobject gekozen. Ik dank je voor nu, dokter Monique Timmers, mediapsycholoog... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Jongens, en dan nog even dit. Afgelopen woensdag was het 18 jaar geleden alweer... dat de pinvriend van Tachi zich uit naam van allen op de keel van Theo van Gogh stortte, weet u nog, als hommage aan de onnavolgbare en onvergetelijke van Gogh. Een fragment uit 2001, toen Theo voor de kindertjes van Afrika geld beurde bij bekende Nederlanders. Daar zijn ze weer. Dit lijkt een beetje zoetsappig. Maar als Caroline Tense een toegezegd bedrag niet lijkt te willen betalen, laat Theo zich even van zijn andere kant zien. Ik zat op een heel leuk financiën. Pontificaal 15.000 gulden toezegd voor de camera. En dan zegt nee, maak ik zeker over, geen punt. En dan krijgen we nu te horen van je management, zoals dat heet, dat wij geen andere mensen moeten lastigvallen met onze programma's. En dan denk ik bij mezelf, Caroline, je bent een oplichter. Je bent een tilster en eigenlijk verdien je het op de brandstapel in brand gestoken te worden met een helse poppenwagen die je kut in gaat. En dit heb ik geleend van Gerard Reven, dit beeld, maar ik gebruik het toch maar even om het literair verantwoord te laten zijn. En je verdient niet beter. Ja, dat was toch wel weer even de genuanceerde opvatting van Theo van Gogh. Die missen wij. Is de tafel daarmee eens? Theo komt terug. Maar ja, hij gelooft niet in het hiernamaals, dus hij kan niet terugkomen. Jongens, het algemene ontruimt nu de eten voor Verenigde Vrijzinnig Protestanten en de humanisten in de innige samenwerking voor de tegenlichters van Argos. En rest mij u nog even te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Ik snap er ook niets van. Iedere dinsdag en donderdag en ook nog wel eens vrijdag. Ik geloof dat we nu stonden weer op nummer 3 of zo bij de NPO. Jongens, luister ook maar niet. Het wordt veel te populair, gewoon niet doen. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Wat goed dat u weer kijkt, want meedenken helpt. Annico van Santen. Voor tips die dus Nederland echt veiliger maken. Al 17 jaar presentator van Opsporing Verzocht. Dank voor uw hulp bij die zaak. Het programma bestaat deze maand 40 jaar. Ik heb dus van mijn 10e tot mijn 30e gewielrend. En Thomas Dekker. Heel veel rare dingen gedaan, heel veel extremiteiten. De oud-wielrenner ging ook na zijn sportieve carrière door diepe dalen. Ik ben gewoon best wel diep gegaan. Daarover schreef hij een boek. En uiteindelijk moest ik er iets van gaan doen. Annico van Santen en Thomas Dekker. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag om 12 uur op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei.